I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Îndreptu-mi sieta na fiți-fiți, a se ui ai să numiți azireu. Îndreptu-mi sieta na fiți-fiți, a se ui ai să numiți azireu. Show me where the envelope is. Ai să le valupi. Ai să le valupi. Show me where the key is. Ai să le la cle. Ai să le la cle. Show me where the razor is. Ai să le razoar. Ai să le razoar. Show me where the glass is. Ai să le copi. Ai să le copi. Show me where the pencil is. Ai să le pensilează. Ai să le pensilează. Show me where the phone is. A se ui, ui ai să le telefon. A se ui, ui ai să le telefon. Show me where the watch is. Ai să le famataranandru. Ai să le famataranandru. Show me where the scissors are. Ai să le eti. Ai să le eti. Show me where the comb is. Ai să le figu. Ai să le figu. Show me where the glasses are. Ai să le sulmasu. Ai să le sulmasu.